तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो। दमकता जादू जादू, जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू, तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नजारे। तुम्हारे ये इशारे है, छलका छलका होश बचा है हलका हलका। हम हैं जैसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए। मचलती रहो पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे। इशारे हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो। जादू आते हैं तुमको सारे, तुम्हारे ये इशारे। क्या हुआ? जब भी तुम्हारी ये